trackem, pedając zawsze tu prestiż ręce. Któryś drugi track jest najlepszy, wiem, że to napad na komercję. Ten drugi track jest przekleństwem tych pierwszych. Po pierwsze, nie w tym tu sens jest. Kurde, belny za breakiem. Tu gdzie wersy są wszędzie. Te projekty i serce, każdy walczy o pensję. To drugi track, mówię Lucingi, a jeszcze nie wiem, czy ten track nawet wyjdzie na CD. Nie o blokach i cudach, nie o laskach. Chyba ty mam złote jak pudzia. Wolę gruby rap i baki, szybka na binol. To jest drugi track i za tym jestem zjarany, bo moje bugi, baty, blanty dziś definicją. Po nie próbę grafi, gramy beat za familią. Drugi track, ma być w formie, gdzie refren. Nie chcę tej formy, tutaj refren jest brek. Ten rozdepczę ten refren, nie przepnę przez refren. Bo refren nasuwa słuchaczowi sugestie. A refren, ty jak gęba z plakatu. Masz jej zaufać, to nie cel tego traku. Budzi niesmak, jak nie znasz ta gęba. Tak patrzę, gębę bym kupił, gdybym znał jej charakter. Daję tobie to, co mogę dać. Stale płonę, bo to ogień, panie, zmienia czas. Zalew monetę, to człowiek nie ma, sam by dał. Jeśli dałby, to do mnie mam, że to dobro leży w nas. Drugi track, mógłby być tutaj disem. Pierwszy się nawiść, nikomu nie odpiszę. Tańczy, nie ćwiczę, nie muszę, bo scena ma tu miłość do litery. Ja mam miłość w literach. Pogadza na zaniach, zajawka na mega flow. To kwestia pisania, mania, grania teraz, bo samogłoski to siostry, spółgłoski to bracia. Mamy swój alfabet, niczym z Polski mafia. Parafia na bataka, tak liter tu na rap. Zamiata tabaka, lata, liter gruby star. Zamieniamy świat, rymy ja, DJ HM. I o tym drugi track, czyli rap ponad skalę. Senior, co masz w plecce? Potraktuj ten rap jak do traku trzeciego przejście. Co to za miejsce? LDZ bro, jeszcze jedno stary. Przez ten stres to mamy, przez ten fest pogramy. Wiecznie gdzieś się zanim zechcesz mieć. Zmieniamy serce w dźwięk membrany flavor. Kto ma zdrowy rozsądek? HM ostry kocham z płyt. Rozrywamy folię, drugi track. Możesz o nim zapomnieć, to nie nasz. Chyba że lubisz rap, co kultywuje zbrodnie znanych spraw. Spróbuj wypisać na kojmie, zacząć straka. I tak ten rap należy do mnie, bo go mam tak jak spodnie. Na sobie, przy sobie, nieważne. Zamiast drugiego traku w bani zrobię ci jazdę. Poważnie, niepoważny, z płytą bez drugiego traku. Ale z przejściem na trzeci, z prowadzeniem tematu. Podaruj światu siebie, jak umiesz. Co powinienem mówić, bym wiedział, że zrozumiesz.